Mekkora seggű nő, mondd el. Nem kicsi. Hát ez egy XXL-es méretű bugyi, tehát aki ezt a méretet hordja, az feltétlenül telefonáljon. Jennifer Lopez vagy annál is nagyobb? Jennifer Lopez szerintem nem vészes. Az nem XXL-es. Nem vészes. Meg M-es, L-es? L-es. L-es. Te mekkora vagy? XS. Alátámaszthatjuk. Jövünk vissza a zene után, gyerekek, ez itt a Rádió Café 98.6 Magyarország szépség királynőjével. Istenem, de jó ezt kimondani. Laci, azt hiszem csúcson van a műsor. Most vagy itt abba hagyjuk. Vagy innentől csak szépen vezet az ügy. Kicsit másszagú, kicsit bajuszos a csajod, vagy ahogy ő mondaná. Semmi baj velem, velem minden rendben van. Így éldeg élek inkább a görcsölés helyett. Ahogy énekelt, ahogy eltáncolt velünk, a kikan arra gondolt, milyen teste van. Az érdekelte is, hogy mi a vélemény. Elhatározta, már nincs a belláta. Nőknél a külső jobban esik majd ladba. Figyi, hogy óvják meg a lányok a lelküket, amikor álmodoznak a valóság helyett. Így élhet évekkel túl a nő is engemet. Régen volt. Az lenne az inkorrekt, hogyha ilyeneket mondanék. Ádám! Istenem, de jó volt. Ádám, volt. Ádám! Vendégünk volt Ádám. Nagy trici, de neki köszönhetjük a legtöbb szép nőt a világon, szerintem, nem? Kicsit meglepődtem, mert... Nem egy olyan otthonról eljárkálós ember? Nem, elbizonytalanodtam, hogy most valóban Fási Ádám hangját hallom-e, vagy esetleg valamelyikőtök szórakozik titokban. Nem. Ádámmal? Hülye vagy? Nem, velem. Veled hülye vagy? Nem mertek, mi? Nem. Jó. Engedem a szóra. Hogyan ismerkedtél? Milyen volt az első találkozásod Ádámmal? Azt hittem, hogy a párommal, mert olyan jelentőség teljesen kérdezted, hogy ez nekem nagyon fontos. 14-e. Az első találkozásom Ádámmal. Nagyon régen volt erre. Cirka. Cirka 97-ben. Hoppá. Tehát ma 6 éve. Ez régen volt. Igen. Közvetlenül a... Innen ne beszéljünk az időről. Közvetlenül azután, hogy elérted a standard súlyodat, meg a magasságodat, ez akkor lehetett így elnézem, hogy... Nagyon 12, 13, 14 éves. Csak satszolok egy felkar alapján, ennyi az egész. Az nem különben. Spába volt gyúró, nagyon sokáig távol kerültem. Gyógytörnász vagyok. És ezért nagyon érzi a felső karokat. Parancsolj. Nem, tényleg, amikor Ádámmal először találkoztam, akkor mondta, hogy hát nagyon szép vagyok, nagyon kedves, nagyon aranyos. És ez igaz? Istenem Ádámnak megint igaza volt. Pipa. Igen. Tovább. De hát azért meg kéne szabadultnom egy pár fölös kilótól. Dagika voltál? Nem, Dagika, csak mondom, én hívom úgy, hogy akkor... Csöcsös faros. Ó, bocsánat. Büdös szentségét. Igen, tinédzser. Igen, akkor éltem ezt a tinédzser koromat, ez a tinédzseri kis elhízás... Nem tudom, ez úgy 18 éves koromban jött rám, hát hiába kísérlőre típus vagyok. Egy ilyen duci kis Sophie Marceau voltál? Nem voltam én, nem voltam duci, csak most 52 kiló vagyok, vagy 54 kiló vagyok, akkor pedig voltam 58 kiló. De úgy minden volt. Az jó volt. Én szeretem, ha van minden. Én nem vagyok a Fási. Azt is szeretem, amilyen most vagy. Ebben nem értünk egyet az Ádámmal. Miért te honnan tudod, hogy milyen vagyok? A szemedből. Ja, igen, de diagnosztikával foglalkoztam. Nyugtassuk meg a hallgatókat, hogy nem egy szál XXL-es bugyiba jöttem a stúdióba. Ez igaz, lötyögött volna rajta, szívem. Hát mi legyen a szerelem két karú pizzájával? Azt most már adattuk ennek az alájának. De van még egy pizza, gombás sajtos, igen. Peperocsinos, jó bolonyai ragus. Angol szalonnás, szerelem. Imádom. Szalámi is legyen rajtam. Szalámi, nem jó? Eddig lányok volt, most jöjjön a virág, az fiú. Jöjjön a virág, egy fiú hívja föl ezt a gyönyörű nőt, hogyha hát van, a nő is akar. Elmondom, van egy vágott csokor virágunk. Csokor, úgy vágott virág. És egy játékunk hozzá. És ez valóban így adja át Tibi Love. Ezt figyelj, ezt hallgass meg. Az ajtóban Tibi Love a virágneked.hu és a szerelem virágaival. Szervusz Tibi Love, már nagyon vártalak a vágott virággal. Tibi Love egy kicsikét korpulens, de nagyon-nagyon jó karban lévő ilyen extrém sportfejű srác. Fiú, nálunk nagyon jó műsor. Képű. Kimondott műsor, a jó képű. Tresó Tibi, klasszikus ez a gyomrán keresztül. Így a rádió és a virágneked.hu jó voltából. Reklám. Kivisz egy csokor virágot annak a lánynak, akit a fiú most a telefonba fog mondani. Feltéve, ha telefonál ez egy a fiú. Ez a játék. 240-33-85. 06-39-98-6-98-6. Csörög is a telefon, haló. Haló. Szervusz. Szervusz, ez itt a pornoszinkron játék. Szia, nagyon fáj. Virágot szeretnék küldeni. Kinek szeretnél? Utállok. Szerelmednek. A szerelmednek? Aha. Jó, de csak ne úgy, tehát én azt szeretném most így kérni, lehet, hogy ismerem. Bújjon ki belőled így az Antonio Banderas, ugye Éva, nem? Ezt kérhetjük az úrtól. Nevedet honnan tudod, hogy nem egy Antonio Banderas? Hát küldjön egy vallomást ennek a nőnek. Hát valamit kell, valami kis küldje performance kell. Küldje a kedvenc virágját. Lehet választani? Mi tudjuk mi azt, nem fogalmunk nincs, de hogy... A reklám, virágneked.hu reklam. Szerintem... Majd eldönti. Majd eldönti, de náluk mindig friss a vágott virág. És a lényeg az, hogy... Parancsolsz? Éva. Hogy mondjon egy vallomást a telefonban, mondja el, hogy hívják, honnan jött, mivel foglalkozik, ismerkedjünk már meg a hallgatóval, nem? Ja, hogy én foglalkozom. Igen, mi közösen, Éva, Istenem. Médiával kacérkodik kegyed. Jaj, de mókások már a fiúkák. Nagyon. Nekem. Hogy hívnak, fiam, aki telefonálsz? Péter. Ó, a páromat is Péternek hívnák. Lehet, hogy a Freud. És kinek szeretnéd küldeni ezt a virágcsakrot? Ezt a vágott virágcsakrot? A nevét, a lakcímét. Zsuzsinak. Várjál. Háztán. Hogy ismerkedtetek össze Zsuzsival? Tessék, volt valami kunst? Aha, Görögországban találkoztunk. Király? Most hány éve vagytok együtt számomra? Ez a legfontosabb. Egy éve. Aha. Most volt február 2-án egy éve. És mikor lesz az eljegyzés? Nem lesz eljegyzés. Na. Gáz van? Nem. Fasírozott? Nem vagyunk ilyen házassághoz ragaszkodó. Ja, hogy ez a szabad, ez a gyerek van már. Egyforma melegítőt már nem vesztek. Nem. Jó. Azt hiszem, hogy beleszaladtunk valakinek a magánéletébe, ez nem lenne túl korrekt, ha ezt folytatnánk. De figyelj, egy vallomást azért, próbálj meg ránk radírozni, édesapukám, ha megkérhetlek téged. És egy vallomást mondja, küldj ennek a Zsuzsának te neki, hogyha megteszed. Volna, hogy nagyon szíves, kedves. Vajak neki szerelmet. Igen, de lehet, hogy még rendbe lehet hozni egyrészt ezt a borzalmú patkány bunkoságomat, másrészt pedig hát nem tudom, lehet, hogy a kapcsolatotokat is. Mit üzensz neki? Az rendben van. Mit üzensz neki? Biztos hallgatja. Hozd vissza a legvább. Nagyon szeretem. Nagyon szeretem. Jó. És akkor nyertél, tartsd a vonalat. Viszi a Threshold, okay. Tibi, a Tibi Láv viszi neki a virágot, jó? Ne tedd le. Nem kérdeztük meg, mi a kedvenc virága. Mi a kedvenc virágod? Nem. Rózsa. Zsuzsának mi a kedvenc virága? Zsuzsának mi a kedvenc virága? Rózsa. Orhidea. Nem, Orhidea. Orhidea. Jaj, de nagy illatlám, hogy élünk. Te rocsit, te. Mondjátok el, hogy szárát hál. Küldjünk Orhideát a lánynak, maradj a vonalban, addig is. Virág.hu, örülni fog. Így van, a virágneked.hu. És egy kis zenét kérünk ide a stúdióba, gyerekek. Laci, rólad szól a dal. Ezt küldöm neked. Amikor először megláttalak, tudtam, hogy mindig téged vártalak. Azt is tudtam, hogy csak egy perc alatt döntötted akkor el te is a sorsodat. Azóta óhajót barancs nekem, már a dohányzást is beszüntetem. Sőt, ha látni akarsz nagy csodát, készítek néked fából vaskarikát. Drágám, épp ezért légy, párom légy végre az enyém. Hisz ilyen ígéretet nem fog senki más megtenni, csak én. Amikor először megláttalak, tudtam, hogy mindig téged vártalak. Azóta minden reggel vidámon kelek, mert úgy ébredek fel, mint az a mesebeli ember, ki a derűs jó kedvet találta fel. If you have ever seen a Latin smile, his little pearly white and satin smile, the sweetest roses of May that ever came your way could never have as much beguile. If you have ever felt his glowing eyes, sort of the border kind of knowing eyes, the summer sun never had a ray half as warm and gay on the tropical skies. There's no way to resist the charm of his steadfast endeavor. And even if your heart should come to harm, your dream could last forever. So if you never have another night that can compare with any southern night, you'll keep a memory of warm embraces that half erases the pain. When you're reminded of the magic that we cast a spell like an echo of Spain. Echo of Spain, echo of Spain. Gyertyafény mellett kedves, kellemes rádió igényes párját várja. Telefon 240-33-85. Rádió Café 98.6. Non-stop. sono Andrea Oschwart. Questa è Fede, Speranza, Amore. FM 98.6. Nem vagyok többé diszlexiás. Ez itt a Hit Remény Zsűrölet, Lacival, Tomival, Jobágy Róberttel és Chatmannel, valamint szupersztár vendégünkkel. Horváth Évával. Aki Fási Ádám köpönyegéből bújt ki, mint a legtöbb magyar szépség királynő, de... Miss World, mikor volt a Miss World? 98-ben. Magyar Miss World. Hol voltam? Hungary voltam, Miss World Hungary. Miss World Hungary. Hol helyezték a fejedre a koronát? Magyarországon. Budapesten? Az operában. Atya, az operában. Az milyen, de most komolyan kérdezem, az milyen élmény, mert azért ez egy, az egy feeling, nem? Nem, én különben elgondolkoztam ezen, és most nem azért, mert elfogult vagyok, de az én... De az operában megrendezett Szépség királynő választás volt szerintem eddig a legszebb és legszínvonalasabb. Tehát ahol annak, téged? Annak tényleg van egy olyan súlya. Hát azért az komoly, igen. A többi hol volt? színházakban, Madács, közösségi közösségi parkokban, művelődési házakban. De tényleg volt művelődési házban. Fekete lyukban volt egy. Tűnös az álva. Egy nagyon durva az álva a Dixivel. Kiforgatjátok a fejemet. Nem, de Magyarországon szerintem nem lehet ennél rangosabb helyet találni, igen, mint a... Akkor jó érzés volt. Röviden, jó érzés volt. De ez nagyon nagy dolog. Hány éves voltál akkor? 19. És most hány éves vagy? Számolt ki. 21. 21? Ki mondta? Igen, igen. 21-et mondott. Nem találcsony. Én 24-et pontosan. Igen, találcsony. Most 21 éves vagyok. Te mennyi vagy, Laci? 32, ha jól emlékszem. Tegnap még annyi voltam. Te? Én 21. Robi? De most nem tudsz beszélni. Csetik, te 29. Sem. Robi, 29. Itt van egy hallgató a szerelem pizzájával? Haló? Haló? Nem. Jézus. Ő megette. Megjött a pizza. Egészségedre, öregem. Neked elmondom, hogy libanoniul bahibak az I love you. Persze. Haló? Haló? Bahibak! Haló? Szervusztok! Szervusz, ki vagy? Csaj vagy? Akarsz nyerni valamit? Virágot szeretne nyerni. Bugyit vagy virágot? Az van még. Mind a kettő. Mind a kettő. Hát, na, hát a bugyi az nagy méret. Ne rohanjunk így. Egy nevet mondjál legalább. Vagy? Hajni vagyok. Hajni. Ehhez a névhez mekkora seg társul, mert az XXL-es bugyi az érted önmagáért beszél, vagy van esetleg valami olyan rokon a családban, aki pár üti ezt a tartományt. Tehát... De ezt tudnunk kell, mert szóval az intelligencia, van itt három kérdésünk, és akkor annak megfelelően tesszük föl. Hát azért XXL-es, nem? Maximum bankrabláshoz, nem? Igen, igen. Jó, Hajni, kinek küldenéd a csokrot? Mit? A páromnak. Édes Istenem. És a bugyit. Ne, egy pizzát tudsz küldeni a párodnak, Hajni. A szerelem szívalakú pizzáját. Ja, vagyok, a virág a lánynak. Hajni, baby, elmondjam, hogy mi lesz? Csak eljátszok neked, hogy mi fog történni. Tibi Love fogja kivinni a pasidnak a szerelem szívalakú pizzáját. Hogyha megválaszolsz, persze helyesen a következő kérdésre, ugye? Várj, mutassuk meg először a Tibi Love-ot, ahogy kiviszi a pizzát. Figyelj! De kis balkanyar van a történetben. Mindjárt rájavítunk. Figyelj. Az ajtóban Tibi Love, az Il Trénó és a szerelem pizza. Szervusz, Tibi Love. Már régóta vártalok a szerelem színvalakú pizzájával, Hajnitól. Na, van kedved ehhez? Igen. Nem vagy féltékeny Tibi Love-ra. Nem csábítja el a fiút. Véleményem szerint jól jársz a pizzával. Vagy véleményes a srác? Jó, jó, elpizzel. Mit? Azt mondd meg először. Na most nem azért, hogy ezt szeretném beszélni a bugyiról, de jó, elpizzel. Hát a srác az így pizzeles. A srác örülni fog, nem? A női bugyinak. Nem, a pizzának. Én felizgatna, hogyha a srácnak megnyernéd ezt a női bugyit, és akkor ő így flangálna egy ilyen aerotripbe így. Női bugyiban? Nem, azért kérdezem. Nem. Jó, akkor maradjunk a pizzánál, jó? Jó, oké, meg a fiúnál. Na figyelj, akkor ehhez ki kell találni, vagy gyerekek valamit. Valami kérdés. Intelligencia kérdés, nincs benne szerencse elem. Kenyában, tessék, hogy mondják azt, hogy szeretlek? Mondok három opciót. Tessék. Már az egyikbe kattogni fog. Ezt figyeld. Ki lehet majd talán? Tehát, ez, dai, varzsin. Vagy pedig... Nakupenda? Vagy... Tűje? Melanda... Tehát A, B vagy C? C. Biztos a C. Biztos vagy benne? Biztos vagy benne, hogy a C? Hallgassuk meg, mit mond a mindentudó varázskutya, ha felugat a kutya. Helyes a válasz! Bravo! Te megnyerted a szerelem szívalakú pizzáját, kinek küldött, kislány? Hogy is mondtad, Hajni? Igen, Aurora. A kedvesemnek. Kedvesen, hogy hívják a fiút? Gorilla. Zoli. Zoli mit csinál? Miért foglalkozik? Halló. Zoli mit csinál? Itt vagy? Zoli mit csinál? Igen. Hát kibe járkál. Ez a foglalkozása? Nem. Így vagy börtönből? Hogy mit csinálok? Ja. Kérek egy sípolást, egy trágárszót szeretnék mondani. Egy, kettő, három. Nincs síp. Tehát kurva szellemes lennél egyébként, egy közvéleménykutató tudna kitépni a haját az ilyen válaszoktól, nem? Nem, mit csak jó válaszol. Mit csinál az veled egy háztartásban élő? De mi végül is nem kérdőívet töltünk ki, hanem megkérdeztük, hogy mit csinál az Oli. És te mivel foglalkozol egyébként? Tisztviselő vagyok. Tisztviselő, a közalkalmazotti testület tagja. Nem. Wow! Mit csinálnak a tisztviselők? Hát... Rendőrnő vagy? Tessék? Rendőrnő vagy? Nem, bíróságon dolgozom. Az mit jelent? Óha! Ítélet végrehajtásba tetszik akkor? Vagy pedig csak a... Jó, figyeljetek, mit mondtak. Büntető vagy polgári? Polgári, büntetőben voltam, elég volt. Büntetőben voltam. De megvannak a kapcsolataid, nem? És a vád vagy védő oldalon tetszik? Bíróságon dolgozik. Attól még lehet kirendelt védő. Mit csinál? Nem. Mit csinál? Csak jegyzőkönyvezető. Jegyzőkönyvezető. Nagy titkok tudója! Nagyon kell figyelni. A kisasszony a Bliktől még nem környékezték meg? Nem. Vagy a Havária Pressztől? Nem is lehet. Fogadja már. A szerződés. Nem is lehet. Az állammal. Insiderek kiszivárogtatása, mi? Na jó, kiveszünk az adásból, mert most ez kezd olyan 3x3-as szagú lenni. Figyelj, beszélgetünk tovább. Most megkérdezzük az adataidat, ne tedd le. Most kikérdezünk pontosan. Kiszívem, nyertél. És menni fog nyertél. A pizza, Tibi láb viszi, igen, ahogy tudja, a Lóti futi. Ez az arany szó, ezt jegyezd meg. Tie, Mela, ne, kenyaiul, I love you. Kenyaiul, I love you. Back to the music. Szeretlek magyarul. Miért nem mondod magyarul? Azért, mert fancy, trendy és olyan amerikai műsort szeretnék csinálni. Hát akkor drága édes barátom, a stúdióban német Éva és a négy jó barátom. Horváth Éva, te szerencsétlen barom! Horváth Éva, jaj, üssetek meg! Don't know what you're doing.

98.6. Minden szerdán este 11-től. Fekete Kovács Kornél, Hegyi György, Bab és a vendégek. Élő zene a stúdióból. Minden szerdán a HRZ után. A Rádió Café 98.6-on. Nem fog fájni. Hit. Oda jön a Fekete Kovács Kornéka. Remény. A jazz műsorát. Okay, boys, get ready to take me to the stratosphere. Tomi, hajlandó vagy mivel beszélni? Hát nem tudom. Ez itt a Hit Remény Zsidolat, a Rádió Café 98.6-on. Lacival. Tomival. Jobbágy Roberttel. Chatmannel és a búcsúzó királynővel. Éva. Horváth Éva. Szögezetre húzó kétszer alá. És találjunk ki valami Horváth büntetést Tominak, hogy mondjuk büntetés. Fejemre húzom ezt a bugyit. Ja, német Éva miatt? Szóda bikarbonát szórnánk neki a szerelem szív alakú pizzájára, aztán futkározhatna ezért a német Éváért. De kilődöztük az ajándékot. Ups, kész vagyunk. Most egy darabig ja, most... még megvan a bugyesz. A bugyi megvan, de mosolyszünet van, most később gyerek. Kicsit később gyerek. Nagyon korai még az óra, 10 óra lesz. Vegyük fel a szerelem szív alakú hallgatóját. Halló! Hello, sziasztok! Szervusz! Milyen neved? Én Karasz vagyok. Ugye Évával szeretnél beszélni, biztos nem velünk. Ja igen, mert hogy kéne az XL-es bugyi, hogyha még van rá. Évi, akkor Karasz, de csak akkor, hogy a sejem, mert elszakadt a siklóernyőm, és ki kéne foltozni. Vagyis be. Ügyen nagy király! Siklóernyő, nem hiszem el. Krokodil Dandi. Éva, szerinted megérdemli ez a csávó? Karasz is a siklóernyőre? Ne imponáljál már kis öreg, tényleg. Ne. Kinek lenne a bugyi? Hogyha bevallod? Saját, természetesen. Na de... Saját bugyi? Saját tehát te bugyit, de ez egy kékszínű női. Csak akkor, hogyha megígéred, hogy hordod. Na jó, figyelj, de ez most így nem ez lehet. Ez most nem... Akkor nem. Ez, figyelj, ez Valentin nap rosszul, ne haragudj. Ja, oké. Ez itt nem a Paraglider műsor, köszönjük szépen, hogy telefonáltál. Azt minket az ernyőt szúrod, szevasz. Na, találkozunk majd akkor kinn. Persze, ki? Hát ki? Figyelj, de ez egy komoly nyelv. Olyan vagyok, mint a centrifuga. Figyelj, meg kirepülsz. Egy, ez kettő, három, egy hopp. Bugyi. Már kinn is vagy öregem. Ez amúgy szép. Fogadjuk el, ez egy 2, szép 4, 33, 85, ez egy nagyon szép bugyi, tényleg. Addig én közszolgáltatok. 06 30 98. Várja, Éva szeretett volna beszélni a bugyiról. Éva, nem, milyen én... bugyi? Tehát, hogyha kisebb lenne, akkor hordanád? Akkor hagyjad, hogy beszélj. Kisebb lenne, akkor se hordanám, mert én csak tangát veszek fel. Azért hordok XS-ös bugyit, mert tangából, mint tudjuk, a kisméret is elég, hiszen az csak egy pánmolál. Fölcsigáztam itt a kedélyeket a stúdióba. Na, tehát aki nem szereti a tangát, az mindenféleképpen telefonáljon. Aki viszont fantáziálni szeretne esetleg Éváról, annak a figyelmébe ajánlok egy a vezetőszerkesztőnk által az internetről letörtött kis képes biográfiát, amelyen Éva, az egyiken Éva kínai lányként eszik mandarint egy nagyon-nagyon csini. Igen? A másikon egyik se szexkép, tehát nem erre kell gondolni, aki egy múzsát keres, arról azoknak ajánlom. A másikon pedig egy ilyen cilinder, meg egy ilyen esküvői ruha, és ez egész az fehér. Jön. Kérem hogy nézek ki, mint a Will Smith a Wild Wild Westben, hogyha nő lett volna. Ezt üzenjük az IHM-nek, tehát akkor mondom a webcímet. Az melyik? www.missworld.hu. Mindenesetre csodálkozom, hogy a Playboy-os képeket nem találtad meg. Nem mondod, van Playboy-os kép. Te megcsináltad a Playboy-kört? Várjál, te az első. Olyan képet találtál rólam, amit még én sem láttam. Ez nem is én vagyok. Nem te vagy? Szerintem. Figyelj, viszont állj, itt megakadtunk. Te voltál Playboy? Én voltam a Playboy-ban. Mikor voltam? Kihajtós voltam? Tavaly októberben, de hogy is, én Starrakt voltam. Az melyik? Az nem a Playmate a kihajtós, az nem kihajtós. Az egy buta kislányka, az most jön felfelé. Na bocs, hogy belekérdező, a Punci is látszott, meg a Mel, meg ez minden. Playboy magazin, nem Hustler magazin, tehát minden, ami a Playboy na de ez a kultúrát művészi. A, hát nézd meg az interneten, látod, leszett nekem ilyen... Ez nem én vagyok! Éva! Írjátok be! Az a kopasz korpulens emberként! Az a kövér, akivel beszéltél, mikor befelé jöttél. Látod? Ő az izé... Megint mi szenvedünk emiatt. És megint minket néztek izének, mű egyetemistának a Sörn Hertz Koleszból, nem? Kedvenc étes tírémet élt. Na mi nem is ettem. Figyelj, viszont a hatodik érzék a kedvenc filmedünk mindig? Még mindig ilyen horroros vagy? Hatodik érzék... Nem, azóta már a temetetlen múlt. Most lettem az HBO-n. Én imádom a horror komolyan? Nem, hogy de romantikus alakat vagyok, de a horrorfilmek kikapcsolnak. Tényleg. Tehát, hogyha lehet választani egy komédia és esetleg egy pornófilm között, akkor nem kérdés. Pornófilm? Porno. Igen, a pornót is szeretem. Nem, azt mondtad, hogy pornófilm. Mondjuk horror vagy pornó, azt már nehezen tudnám eldönteni. De hogy a kettő együtt, az már meg kicsit gusztus talán. Olyat még nem láttam. Havatani májkrémmel, nem? Te mostanában mit csinálsz? Láthatunk téged valahol, mondjuk, ha nem is pont úgy. Pont úgy. Csapja szádra. Igen, ezt el szerettem volna mondani. Magyarországon most alakult meg a Fashion Hungary Kft. Hello. Ami a Fashion TV-be főműsoridőben sugároz magyar készítésű programokat. És? Hornót? Nem, ez nem az a stílus. Ez divattal kapcsolatos kizárólag. Divat bemutatók. Interjúk, sztárok, stb., nem? Igen, minden, divat ami divat, tervező. Minden, aki szereti a divatot. Ez az, ilyen F betű a logója. Fashion TV. Pontosan, erről beszélünk. Úgyhogy a Strasbourg lenne kivarva, vagy egy úgy, itt van a vállamon, de most nem mutatom meg. De van meg. Neked varva, vagy mi? Már be. Na nem is. Bejelenték, ez nálam multinámos száj. F betű gyémántokkal kirakva. Hazudsz. Nem. Tényleg van a bal válladban? Nem hiszem el. Nem, a jobb vállamon. Jobb válladon? Igen. Van egy F betű gyémántok? Figyelj, hogyha ott van a vállamon, mert hogy most nem látják a vállamat, azért ezt el kell árulnunk a hallgatóknak. Odaadjam neked a szellem szívarakó. Igen, honnan tudtad, hogy ezt honnan? Nem, az XXL-es pizzát szeretném. Lehet, hogy el tudjuk protkozni még, hogy egy harmadikat bedobja neked a sponsor. Igen, megpróbáljuk. Igen. Jó, én felajánlok egy szerelem szívarakó pizzát, ha megmutatod nekünk. Rendben. Most? Hát így élő egyenes adásba. Hölgyem és uraim, a szépség királynő most egy olyat. Igen. Lesz olyan aranyos, azt hiszem csak így lerántja a gárbót, mert hát abban van. Hát mire gondoltál? Ott van! Én megőrülök! Hát nem hiszem el, Istenem! A gyémántokkal kirakott! És micsoda vál! Gyönyörű! Istenem! Na szóval akkor folytatnám, ez a rendezvény, ennek a rendezvénynek a nyitó bulija február 15-én, az a szombaton lesz a Bed nevű szórakozó helyen. 11 órától bárki bejöhet a az rendezvény. Az az új dok, nem? Az az új dok, nem? Nem, hát nem dok, ez bed. Aha, és ez de hol van? Jó hely? Volt hol van a bed? Nem volt még soha, de nagyon jó helynek tartja, mert ő is támogatja a rendezvényt. Nem, a rendezvénynek én vagyok a háziasszonya. A háziasszony, Isten. Nincs véletlenül két potya jegyed, vagy valami? Tudom, hogy ott lesz a pasid, de a Tomival esetleg elmennénk, mert elektronikus újságírók. Hát nem, mi vinnénk a pizzát? A szerelem szívalakú pizzáját. Jövő héten kivisszük a pizzát, bemehetünk? Ezt még meggondolom. De minden esetre most eszembe jutott valami. Mi jutott eszedbe? Mi jutott eszedbe? Majd később elmondod nekem majd személyesen. Majd később elmondom, úgy van, titokban megsúgom. Úgyhogy mindenkit szeretek. Én is úgy érzem, hogy egymásra találtunk, és így szerintem megtaláltuk a hangot, tehát szerintem mondd el nekem. Nyugodtan, így nem, majd a hallgatóknak mondom el, hogy mindenkit szeretettel várunk, tehát 15-én szombaton 11 órakor a Bet nevű szórakozóhelyen. Nárai Tamás, Zók Kati, vonultatja fel a ruháit, énekel királyi. És ott Quattro lesz, vagy Pret-a-Porté, vagy milyen bemutató lesz? Ez nem az én posztom, hogy ezt megállapítsam, hogy ez mi, haute couture, blablabla. Gyönyörű lesz a divat. Én a háziasszony vagyok, gyönyörű lesz a divat, bemutatom. Ha te lesz, aminek te vagy a háziasszony, az nem is lehet, nem, teljesen nem gyönyörű. Ott akár egy izébe, egy bermudába is felvonulhatnának túlsúlyosak. Nem bermudában leszek. Miben leszek? Lesz rajta valami? Tankaügyiben természetesen. De gyönyörű estéruha lesz rajta? Odáig tudtam. Szobkati gyönyörű estéruha. Wow, milyen színű lesz? Fekete és átlátszó. És lesz rajta ilyen taubácsi szilinder is, mint azon a fotón? Tomi, azt mondta, hogy fekete és átlátszó. De miért nem hiszed el ezt? Honnan szedtétek ezt a képet? Nem is én vagyok. Nem is emlékszem, hogy ott van a webcím. www.missworld.hu/history. Már ne is haragudj. Tehát ez a history egyébként nekem rosszul esne rád. Szerintem az én arcom, de be van szkennelve. És mik a távlati céljaid? Mi csinálsz, ha nagy leszel? Nagy leszek, most végeztem el a főiskolát. Melyik volt? Ez az általános vállalkozási főiskola, úgyhogy vigyázzatok, mert egy közgazdaszterű ültetszem. Nagy a világ. Igen. És ezt hol akarod kamatoztatni ezt a dolgot? Ezt még egyelőre nem derítettem ki, de lesz időm ezen. Marketing szakon végeztem különben, mert utolsó évben